Сэрца Еўропы. Я ў 1996 годзе ўпершыню патрапіў у заходнюю Еўропу, у Парыж. Ясна, хадзіў, баўдзеў. І кожная сустрэчная асоба спрабавала выціснуць сябе хоць слова па-расейску. Я на іх не звяртаў увагі. І вось праз тыдзень ля дамавіны Напалеона такі звярнуўся да сяброў групы, якім экскурсавод распавядаў па-расейску. А перад тым у французскіх СМІ мільганула інфармацыя пра чачэнаў у Будзёнаўску. А сябры групы мне: «Чыво? А мы не знаем, мы з Ізраіля». Цхуты, яшчэ на тыдзень забыў на Russian Language. А тут патрапіў у паўночную частку Парыжу. Заходжу ў дынэр-кебабню, раблю заказ, і тут усе сціхаюць, а самы здаровы мурын кажа, маўляў: «Слыш, малы, это бар для цвітных». Па-французску, натуральна. А я адказываю: «Маўляў, а мне па барабану, я сюды паесці прыйшоў». Мурын: «Ты з якой краіны?» Я: «З Беларусі». Сам рыхтуюся тлумачыць пра тое, што гэта за геаграфічнае новоте. Мурын раптам: «Ты з какого района?» Я разгублена: «З Чэрвінскага». Мурын на ламанай расейскай: «А, дык я там быў, я ў кіеўскім палітэху вучыўся, а мая дзяўчына ў менскім РТІ». А пасля кшталту: «Ціпа, будзеш па маім раюне хадзіць? Калі хто дакалябецца, скажы, што ты друг Жоашэна». Ясна, я туды болей не суваўся. Мінуў амаль месяц, я рабіў на развітанне абыход Парыжу і недалёка ад цэнтру Пампіду завітаў у маленькую кітайскую кавярыньку. Апроч мяне там быў драбненькі гаспадар кітаец гадоў 35-55, і здаравенны 1,95 ў вышыню, 150 ў шырыню і 100 ў таўшчыню азіят незразумелай нацыянальнасці гадоў пад 70. Я ўжо па-французску добра разумеў. Здаровы азіят гаварыў па-французску бездакорна, а кітаец, як беларус з Любаньскага району, па-расейску ў Маскве. Я зрабіў заказ і раптам прыслухаўся да размовы. Здаровы казаў кітайцу прыблізна наступнае: «Вы, кітайцы, дзібілы, вы гаўну». Кітайцу усміхаўся і ківаў: «Вы дзегенераты, вы нават не разумееце, што самая велічная краіна – расейская імперія». Я паперхнуўся гарбатай. Здаровы звярнуў на мяне ўвагу і запытаўся па-французску: «Месьё з Расеі?» Я адмоўна заматляў галавой. Далей па-расейску: «Ну вы же панімаеце па-рускі?» «Да». Здаровы распавёў, што ён мангол, што эміграваў у Францыю ў 1956 годзе і што ягоны бацька быў галоўным канюшым у цара Мікалая II. «Цьху ты, тваю маць», – падумаў я, чалавек, які так марыў патрапіць у цэнтр еўрапейскай цывілізацыі.